запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Найгорш было тады, калі над заснуўшай вёскай гойсалі зімовыя вятры. Шырокіх палёў з глыбокай катлавіны Нёмана з-пад цёмнага неба прыляталі яны і накідваліся на нізкія заснуўшыя пад снежнай коўдрай хаты, спраўлялі шалёныя оргіі вакол цёмных, засыпаных гурбамі сцен. Паветра тады кіпела, бурліла, напаўнялася віскам усіх галасоў свету. Здавалася, што агромнісныя снарады ляцяць на выперадкі са страшэнным гулам, сутыкаюцца ў шалёным разгоне, і грымоты з няспынным грукатам ляцяць з канца ў канец зямлі. У посвісці ветру чуліся прарэзлівае выццё зграі шалёных сабак, крыкі катаваных, плачы стогны безнадзейнай роспачы, працяглыя скаргі, якія губляліся ў грозным шуме, лапатанне незлічоных крылаў, у трэску і грукаці падаючых гмахаў. Але ўвесь гэты пякельны шум і шаленства ў цемры ночы не будзілі, аднак, людзей, што спалі пад нізкімі заснежанымі стрэхамі. Спакойна і бесклапотна спалі яны у суровых, але змалку знаёмых абдымках маці прыроды. І толькі адна істота сядзела на пасцелі, углядаючыся ў цемру, напружваючы слух, затрымліваючы дыханне. Яна была ўпэўнена, што вось-вось трэскам расчыніцца насцеж дзверы і вокны, і ў хату ўляціць натоўп злых духаў, або шалёная гэта віхура аберне хату і пахавае пад ёю франку. І яна зноў штурхала пад бок мужа. «Павел, Павел, уцякайма хутчэй, хата зараз заваліцца!» А Павел сонным і здзіўленым голасам пытаў: «Чаму?» «А ты паслухай, паслухай!» – казала спалохана Франка. Павел нейкую хвіліну слухаў, пасля паварочваўся на другі бок і казаў: «Глупства! Не заваліцца, не ўпершыню гэта!» «Паўлюк, запалі лямпу!» – прасіла Франка. «Запалі, мой даражэнькі залаты брыльянтавы!» Паўла ні аб чым доўга прасіць не прыходзілася. Ён уставаў і, запальваючы лямпу, пытаў: «А чаму ж ты не запаліла сама?» «Я дыхнуць баялася, не толькі устаць, Павел. Дурніца, перажагнайся ды спі!» І ледзь прамовіўшы гэта, Павел засынаў зноў, а яна, хоць пры святле лямпы было ўжо не так жудасна, не клалася, і, седзячы на ложку, скалмачаная ўсё яшчэ з кроплямі поту на лбе, прыглядалася да заснуўшага побач мужа. Павел засынаў хутка і моцна, і, калі ляжаў нерухом і заплюшчыўшы вочы, выглядаў значна старэйшым, чым тады, калі рухаўся і глядзеў. Удзень гнуткасць рухаў ясны блакіт вачэй надаваў яму амаль юнацкі выгляд, а вось цяпер маршчыны, якія пераразалі лоб, зрабіліся больш акрэсленымі, а сур'ёзная складка вуснаў рабіла твар яго суровым. Сцяўшы зубы, Франка прамовіла: «Вось балван, зноў заснуў!» Быў ён зараз непрыгожы, зусім не такі, як тады, калі яна ўпершыню ўбачыла яго на Нёмані. Тады ён казаўся ёй гэткім стройным, спрытным і з такім захапленнем глядзеў на яе. А вось цяпер стары, прашаптала яна. Вакол хаты гуляў, свісцеў, грымеў і скавытаў вецер. А Франка, раскалмачанымі валасамі, ўсё яшчэ сядзелі на пасцелі і ўглядалася ў твар мужа. Злосныя агоньчыкі успыхвалі ў яе чорных вачах. Аднак калі ён прачынаўся на досвітку і абдымаў яе, Франка тулілася, ласцілася да яго, як кошка, асыпала яго пацалункамі, а пасля са смехам і шчэбетам ускаквала з ложка, распальвала ў печы і гатавала снеданне. Але ўсё часцей і часцей Павел, не пабудзіўшы жонкі, выходзіў з хаты, каб зазірнуць у сеці, што апусціў учора ў палонку, або, калі лёд ужо крануўся, паглядзець на крыгаход і вызначыць, дзе і калі ў бліжэйшыя дні можна будзе лавіць рыбу. Пажадлівасць не была галоўнай уласцівасцю яго натуры, і хоць яна позна і ўпершыню абуджаная Франкай успыхнула бурна, цяпер ужо аслабела пад ацяжэлым спакоем цела і духу і схільнасцю да маўклівага назірання і роздуму. Калі лёд на рацэ крануўся і Павел упершыню выйшаў на бераг паглядзець на крыгаход, ён добрую гадзіну стаяў нерухома, падпёршы рукой падбародак, любаваўся краявідам, які раскінуўся перад яго вачыма. У тёплым блакіце неба адчувалася набліжэнне вясны. Над лесам самотна стаяла бледная, але ўжо цёмная сонейка. За ракой сярод цёмнай зеляніны сосна ў дзе-нідзе бялеў яшчэ рыхлы наздраваты снег, а над вершалінамі дрэў з вясёлым карканнем ляталі вароны. А па Нёмані, які нагадваў неаглядны паток расплаўленага серабра, плылі крыгі, падобныя на пагоркі і дамочкі з крышталю. Дзе-нідзе ля берага пад тоўстым покрывам лёду чутно было кіпенне і бурчанне заняволенай вады, але шырокай сярэдзінай Нёмана то гуртам і шпарка, то паасобку і павольна плылі крышталёвыя крыгі, зяючыя, празрыстыя, пазалучаныя праменнямі сонца або палітыя барвамі вясёлкі. І крыг гэтых было такое мноства, што яны здаваліся фантастычным шматлікім натоўпам, які паспешліва і маўкліва ўцякае з нейкіх невядомых краін. Згрудзіўшыся на дальнім канцы ракі, яны нагадвалі казачны горад з высокімі вежамі і дахамі, а на другім канцы ракі такі самы ледзяны горад разбіваўся на дробныя часткі і ўкрываўся рэбранай шлях Нёмана. А ў паветры тым часам стаяла урачыстая цішыня. Скрозь холад прабівалася кволае няўстойлівае цяпло і пахла ўжо адталай зямлёй, якая пачынала вольна дыхаць пад рэшткамі снегу. Тоху нават Павел назіраў гэты краявід і штогод вітаў яго прыязнай усмешкай і радасным бляскам вачэй. Гэта цудоўнае абуджэнне прыроды выклікала ў яго душы не толькі захапленне, але і радасць ад сустрэчы з нечым добрым, здаўна знаёмым. Ён любіў прыроду тою магутную любоўю, якая прымушае дзіця, што не ўмее яшчэ вымавіць імя маці, вуснымі рукамі цягнуцца да яе грудзей. Ён любіў прыроду, як слімак любіць свой дамок і чарвяк свой родны камячок зямлі. Аднак апрача гэтай вялікай любові да прыроды, Паўла заўсёды агортвала захапленне, калі ён назіраў яе розныя з'явы. Вось і цяпер, убачыўшы крыгі, што ўплылі па рацэ, ён спыніўся і нават усклікнуў, нібы бачыў іх упершыню ў жыцці. І цэлую гадзіну стаяў ён на беразе і так пільна ўглядаўся ў крыгі, нібы лічыў іх. На тыя, што мелі асабліва дзівосную форму, ён глядзеў даўжэй, чым на іншыя. Заўважыўшы крыгу, падобную да шкляной каплічкі, зяючай вясёлкамі фарбамі, ён доўга ківаў галавой. «Вой, якая ж прыгожая!» Сякеры прымусіў яго азірнуцца. Ён убачыў Піліпа, які направляў свой паром перад тым, як спусціць яго на ваду. Відаць, аднаму яму нялёгка было спраўляцца з работай, і ён паклікаў Паўла. «Памажы, калі ласка, швагер!» Павел падняў зямлі сякеру, падрыхтаваную, відаць, для Данілкі, і, не спяшаючыся, пачаў убіваць у тоўстыя дошкі велізарныя цвікі. Яны так старанна стукалі сякерамі ў ранішняй цішыні, што Ульяна з двума вёдрамі, а за ёй іншыя кабеды з вёдрамі ды з банамі падаліся да ракі, а некалькі мужчын пачалі сцягваць з гары лодкі з чаўнамі, якія хутка ім маглі спатрэбіцца. Адны лодкі смалілі, а другія збівалі сякерамі рассохлыя дошкі. Бераг ракі закіпеў жыццём, працай, абазваўся гучнай гамонкай людзей. Перш чым заняцца сваёй справай, кожны хоць хвіліну глядзеў на крыгі, што плыві па рацэ, і ківаючы галавой паказвалі пальцамі на самыя вялікія і дзівосныя з іх. Кабеты з віскам ступалі ў ледзяную ваду і паспешліва напаўнялі свае збаны і вёдры. Некалькі хлапцоў пад кіраўніцтвам гарэзлівага Данілкі скочылі на крыгу, што плыла ля самага берага, і з пераможнымі воклічамі, у якіх, аднак, адчуваўся і затоены страх, спрабавалі коўзацца па ёй. Піліп, адарваўшыся ад работы, пачаў ушчуваць малодшага брата за свавольства, гультайства, а Павел тым часам прадказваў мужчынам, якія працавалі побач, што, мяркуючы па паху зямлі і крыгаходу, вясна сёлета будзе ранняя і цёплая. Гоману людзей на адным беразе ракі адказвала карканне варон на другім. Яны, як апантаны чорнымі чародамі, ляталі над лесам. А па версе, з канца ў канец вёскі, чулася прыглушаная сценамі хлявоў мычанні кароў і бляянні авечак. Спявалі пеўні, брахалі сабакі, нібы спаборнічалі са стукам сякер унізе, і ў гушчары і далёкага лесу адгукалася працяглая рэха. Thank you. ў гэты час Франка, абуджаная рыпеннем дзвярэй, адрывала ад падушкі ўскалмачаную галаву і, прыціраючы заспаныя вочы, убачыла спачатку сукаваты кій, а пасля ля самага парога кучу лахманоў. «Пахвалёны!» – пачуўся рыплівы голас. Пацягваючыся ляніву ў пасцелі, Франка сказала: «Зрабі ласку, Марцеля, распалі агонь, а яшчэ я крышачку паляжу, добра?» За міску крупніка, за шклянку чая, а часам за кавалак сала і жменю мукі, жабрачка стала яе прыслужніцай. Была яна таксама яе сяброўкай, адзінай кабетай у вёсцы, з якой Франка любіла бавіць час і якую нават у думках не называла мужычкай або хамкай. Седзячы на падлозе ля парога або на лаве і папіваючы зеленаватай шклянкі чай, Марцеля даўно расказала Францы пра сваё жыццё. Марцеля, у адрозненні ад усіх вясковых кабет, ніколі не была замужам. Усе свае маладыя гады яна тулілася па панскіх маёнтках, то цяжка працавала, а то весела гуляла, у залежнасці ад таго, як лёс выпадзе. Але быў час, калі яна жыла як пані, была шчаслівая, мела прыгожую вопратку, працавала толькі тады, калі мела на гэта ахвоту. Малады пан любіў яе без памяці. А жаніцца з ёю ён не мог, бо яна была простай сялянкай, але любіў. Любіў вельмі, магчыма, ніколі не перастаў бы любіць яе, можа, калі-небудзь нават і ажаніўся з ёю, каб не страціў маёнтак і не выехаў у здалёкую краіну ў вялікі горад. Дзе ўжо было браць яе з сабой, калі сам збяднеў? Паехаў і забыўся на яе. І яна забылася на яго. Усяго пасля таго зазнала і шчасця, і гора. А калі зусім састарэла і стала жабрачкай, усё часцей і часцей пачала прыгадваць тое першае сваё шчасце. То ўздыхаючы, то смеючыся, то сумна ківаючы галавой, Марцеля расказвала Францы пра панскія гулянкі і пра смакі, пра цудоўныя пакоі, пра вясёлых музыкаў, а Франка, зяючы вачыма, прагна слухала яе і, здавалася, упівалася гэтымі расказамі, якія будзілі ў яе памяці цэлы рой успамінаў. І Франка ў сваю чаргу горача, усхвалявана пачынала расказваць Марцелі пра сваю маладосць, пра свае любоўныя прыгоды і ўражанні. І, нагаварыўшыся, яны ўпадалі ў сумны і горкі роздум, і Франка пачынала наракаць на свой лёс. «Чаму ж не давялося мне пражыць усё жыццё так, як я жыла тады? Чаму ж я цяпер такая няшчасная, што нават надзеі не маю калі-небудзь яшчэ так пажыць?» І старая жабрачка, якая даўно ўжо забылася на слова «надзея», абапіраючыся аберуч на свой сукаваты кінь, узнімаючы вачы, уздыхала: «Ой, хоць бы мне ведаць, ці жывы яшчэ мой галубок, ці ходзіць па свеце ножкамі, ці спакойная ды шчаслівая яго галовачка, ці не вылі яму чарвякі вочак пад зямлёй». Часамі, калі яна так уздыхала і прыгаворвала, з-пад яе апухлых павек, пабледных, як крэйда, зморшчаным твары, каціліся мутныя кроплі. Аднаго разу, ў хвіліну такой расчуленасці, Марцеля сказала Францы, што яна мела дваіх дзяцей. Сын памёр яшчэ малым, а дачка жыве, але яна нейкая дуркаватая, ні да чога не здатная. Наймаюць яе людзі толькі на самую чорную работу, а маці ад яе ніякай карысці няма. І сказала яна пра гэта вельмі проста, нават не засаромілася, як пра зусім звычайную з'яву, якая ў гэтую хвіліну прыйшла ёй на памяць. Аднак тут жа прыгадала, колькі гора, працы і клопату мела яна з тымі дзецьмі. Колькі сіл трэба было пакласці, каб накарміць і апрануць гэтых дзяцей, як даводзілася выслужвацца дзеля іх перад людзьмі. І пасля ўсяго гэтага пад старасць ёй не засталося нічога апрача жабрацтва. І успомніўшы ўсё гэта, Марцеля насупіла свае сівыя бровы, і вочы яе бліснулі злосна з-пад апухлых і чырвоных павекаў. А каб ім на тым і на гэтым свеце добра не было, каб іх паралюш схапіў, каб ім косці пакруціла. Па-сялянску праклінала яна людзей, у якіх жыла, любіла, працавала, цярпела, радавалася, і ў выніку нічога не атрымала, апрача самотнай, жабрацкай і жорсткай старасці. У Франкі таксама здараліся парывы горкай крыўды і гневу. Ускочыўшы з месца, яна пачынала размахваць рукамі і паўтараць скаргі, праклёны старой жабрачкі. А я, што ад іх атрымала? Дулю з маслам. Што заставалася мне ад кожнага кахання і кожнай службы? Калі я моцна кахала, мяне кідалі. Калі хварэла, ў больніцу адпраўлялі, калі замуж ішла, тры дзіравыя сарочкі мела, усе той людзі, хай гэты свет перуны спаліць, а гэтыя людзі скрозь зямлю праваляцца. Абедзве яны пасылалі самыя жахлівыя праклёны свету, у якім прайшла іх маладосць, які спустошыў душу і сэрца і зрабіў іх жабрачкамі. Але праз якую гадзіну дзве або найбольш на заўтра яны зноў з захапленнем і смуткам пачыналі ўспамінаць аб раскошы і радасцях, зазналых у мінулым. Увечары Марцеля, як заўсёды, сядзела ля парога і ела хлеб з сырам, якім частавала яе Франка. Пад'еўшы, Марцеля доўга маўчала, а пасля сказала Францы, што заўтра паедзе ў горад, каб на пачатку велікоднага тыдня пахадзіць па людзях да назбіраць крыху грошай, бо ў гэтую пару людзі ахвотна абдорваюць жабракоў. Пачуўшы гэта, Франка ажно ўся затрымцела. Яна і сама на крылах бы паляцела ў горад, каб толькі паглядзець на дамы і вуліцы, на сяброў і сябровак, хоць бы раз па-даўняму павесяліцца і пагуляць. Але ёй цяпер і думаць нельга пра гэта шчасце. Яна сама сябе закапала ў магілу. Сядзець ёй цяпер век у гэтай хаце, слухаць, як скуголіць вецер у гэтай вёсцы, ды глядзець на хамаў. Вось, што яна зрабіла з сабой. Доўга жалілася так Франка, але, не дачакаўшыся ад Марцелі ніякага адказу, скурчылася ў хаце і панура заціхла. Цішыня і змрок напаўнялі хату. З вёскі даляталі гукі, падобныя да аднастайнага цурчання. На тым беразе Нёмана мужчынскі голас працягла, нібы спяваючы кожны склад крычаў: «Паром! Паром!» І адразу стало чутно, як бягуць з гары Піліп і Данілка. А вясна растапляла рэшты холоду, Пахлі ажыўшы іголкі соснаў, зелянела трава, і з двара, дзе гулялі ля паркана дзеці казлюкоў, чуліся часамі то плач, то смех. А ў змрочнай хаце воддаль адна ад адной сядзелі і маўчалі дзве кабеты. Нарэшце, пасля доўгай хвіліны маўчання, скучыла хманоў, што шарэла ля парога, пачулася нешта падобнае да спеву. «Павей, павей вецер з зялёнага гаю, павярніся наш паночак з далёкага краю. Як я маю павяваць, калі гай высокі? Як я маю павярнуцца, калі край далёкі?» Дзіўны быў гэты спеў. Нізкі, хрыплы голас Марцелі дрыжаў, абрываўся на высокіх нотах, быў поўны журботы і скаргі. Праспяваўшы адну страфу песні, Марцелі пачала так гучна ўздыхаць, што ўздыхі гэтыя, як перад тым, песня напоўнілі хату, у якой з кожнай хвілінай гусцеў у змрок. А неўзабаве ўздыхі гэтыя змяніліся свісцячым шэптам. У імя Айца і Сына і Духа Святага. Амінь. Ойча наш. І ў шэпце гэтым чуліся скруха, пакора і шчырае маленне самотнай, стомленай душы. Скончыўшы малітву, Марцеля перажагналася і зусім ужо іншым голасам прамовіла: «Ой, ды я ж забылася сказаць табе навіну!» Гучна і працягла, пазяхаючы Франка запытала: «А што яшчэ?» «А вось нейкія паны з горада нанялі на лета палац». Франка ведала, што сяляне называюць палацам тую дачу, дзе яна служыла летась, адкуль узяў яе Павел. Яна ўсхапілася і запляскала ў далоні: «Што ты кажаш? Ужо і нанялі? А мая ж ты, міленькая, ну чаму ж ты раней мне гэта не сказала? Ой, цікава! А што гэта за яны? Можа, я ведаю тых паноў? Можа, каго знаёмага з сабой прывезлі? Як толькі прыедуць, пабягу туды даведацца ды паглядзець. А не чула ты ім часам, Марцелька, ці багатыя, ці маладыя яны, ці вялікую службу трымаюць?» Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.